أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. واللسم سباران سورة حج بينزل لسم نمبر آيات. او بده کې الله جل جلاله زورن ور کوي مخالفینو د نبی علیه السلام دا نو الله جل جلاله بعد نبی علیه السلام نصرت کو او راز در رضا د نبی علیہ الصلات والسلام دین غبا مضبوطی دو او راز در رضا غبا پیلاوی دو ندی با پدی باندی انتہائی پریشانو او دا گمانو نے بیکول چی بس دا پیغمبر با موپاد شی اللہ با دین بے نصرتا کئی دنیا کې او آخرت کې. نو الله فرمایل من کان یظن ان ینصره الله ارا سوک چې هغه دا ګومان کوي چې الله به هرگز د خپل پیغمبر امداد ونګي په دنیا کې او آخرت کې نو دا ګومان د نه برابرېږي او دا تمنا نه برابرېږي او دے خو پدے باندے خفا دے او پدے باندے غصہ دے نو ددے دا پارا دے دے سو کی ددے تدبیر او دا غصے ختمول دا پارا دے دے زان پانسی کی او بیادے او گورے جدے پانسی سر ددے غصہ ختمی گیا او گنا نو اللہ فرمائی کہ دے عرص کئی عرص عمر غصہ کی گی دا کافر او پریشان کی گی نبیابم اللہ دے امداد کئی آدھے دے دقبل قصے علاج داو کی جب زان دے پانسی کی نفل یمدد اللہ وی اگددی کی دے بے سبب انیو رسائے الہ سمای چت طرف دا نو سما چت تم وے لگی گی او اسمان تم وے لگی گی چت کی دے رسائے اتلی سمال یبتا او بیا دے کٹ کی بزان بندی یعنی زان دی پانسی کی زان ندیتا ہوگی او کٹ دی کی دارسے پلیان زور بیا دی دیو بوری یا زان دی برا اوچت زولن کی بیا دی کٹ کی زان دی رو برزای زان دی مڑ گی پلیان زور بیا دی دیو بوری حل یذهبن چی آیا بوتو او ختم کو کیدو دی تدبیر ددو ما اغشی لرا یغیب چی دی غصہ کو نهر کس کده ارسو کی دم رپو علال شی چی زان پانسی کی آو خو اللہ جل جلال ہو دا اقبل پیغمبر بے نصرتا و بے امدادا کئینا لکبل زی اللہ فرمائلی دی قل موتو بے غیر دیکم اے پیغمبر دیتا ہو آیا پا اقبل غصہ کے سرد غصے ملش ہے آو بل زی اللہ فرمائلی دی انا لننصر رسولنا اننا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. مونږ به امداد کوو د خپل پیغمبرانو د هغه کسانو چې چا ایمان راوړل په دې دنیا کې هم او په کوم ورځ باندې چې گواه هغه قائم شي. نو یو معنا د دې دا چې دې ځان پانسی کې بیا دې وګوري چې دا تدبیر دې ته ګټه ورکړي یعنی نشی ورکولی ادوی ما مانا داره او داگه دس پویدو نمخ که زان پا دی خبره پویه که چه دو نبی علیه صلات و سلام پا دی کافرانو بانده دی کامیابه راز اغا اسمانی وحی و نبی علیه صلات و سلام سر اسمانی دونو اسمانی روحانی طاقتو دا اللہ دا طرف نصرتو نو ټول د کامیابی راز هغه د اسمان د طرفو د برنه تدبیرو نبی دا آیات مطلب داري هیڅو دا ګومان کوي او دا تمنا لري او دا کی دل لري چې الله بده د پیغمبر نصرت دنیا و آخرت کې رګزونه کی نو جون کې ټول کامیابی د برنه دی د پیغمبر نو بل یم د به سبب ال السما دیر یو نصیر آوالی او اسمان تا دی اغا اگده کی باغی بانده دی دی ورو کیجی او اغا رسی دی بیا کٹ کی یعنی راکوز دی خپل تدبیر دی او کی ال تا کی دی او کیجی خوالا پرمائی سم ملیکتا بیا پکار دی چی کٹ کی دا رسی دی ال تاو کیجی رسی کٹ کی راواپس شی دا تدبیر خپل ختم کی ال تاو کیجی او کوشش دیو که چې د نبی علیہ السلام رابطه بند کی نبیا بل ينظر دې دې وګوري هل یذهبن کیدو ما یغیز چې آیا د دا تدبیرو د غصه ختمی نو دا نشي ختموله ځکه اسمان ته د پرسه باندې ختل او هغه زه تر صحیح کول دا ناممکن دی مطلب دا دی ک په دې تدبیر سره د مطلب برابرۍ چې د پیغمبر امداد نشي او دے دا پیغمبر دا علت نرابطہ کٹ کی نو دا تدبیرم دا نشی برابر دے مطلب دا دے دا مایوسی ہی مایوسی دا مایوس ہی مایوس دے دا دے کافر دا تمنا برابر دے نشی او دے بدا دے خپل غصی باندیم ری او دے پیغمبر علیہ السلام دا دیم اغب پیلاوی گی نو دوے ممانا اغا دا کڑی دا مبسرین یو دوے ممانا شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کڑی دا معرف القرآن کی شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ ذکر کرے خواہ معنی کمزوری دا زیاد مناسبت نلوی بس دا دو کافی دی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ او اللہ وی دغرانگی انزلناهو مونگ نازل کرے دے قرآن لرا پدا سے حال کے آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ چه دا دلائل واضح دی سنگا چه دا مشتمل لدا قرآن کذالک دک کرانگی انہیں سنگا چه پا حکمتونو پا مثالونو باندے مشتمل لنو دغرانگی پدے کے دا واضح آیات بینات تی واضح احکامات تی وان الله يهدي من يريد او الله جل جلاله هدایت هغه چاته کی چاته چې اراده د هدایت کړي ورپسې تخویف دی الله جل جلاله د شپږو پرکو ذکر کړي او د شپږو پرکو باره کې فرمایي چې الله جل جلاله د دې پرمس کې آخرت کې عملی پیسې لګي ان الذين امنوا الله فرمایي یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل نو چې چا ایمان راوړل په نبی علی السلام په مخ کې کتابونو ناغي ته مؤمنان ویل کېږي حاصل دا چې مؤمنان والذین هادو او هغه کسان چې يهوديان دي او درېم پرکشوا او درېم وصابئین بل هغه چې صابئین دي صابئین چا ته ویل کېږي نو صابئین کې د مفسرینو مختلف اقوال دي یو کول مفسرینو دا دی چې د صابئین نه مراد هغه خلق دی چې د بلشتو عبادت وکاو قبله ته موس کو زبور بلستو نو د دې نه مراد اهل زبور دي هغه ته نه مراد دي او عبادت په پرشتو ته کو د الله سره شرک شور کړو اذیم کول د مفسرینو دا دی چې دا د ابراهيم عليه السلام وخت کې د ابراهيم عليه السلام د قوم خلق تیر شوی دی دوی هم دستور عبادت کو او دریم کوله دی بعضی مفسرین وايي دا د يهودو او د نصارا او مسکی او پرګرا چې نه بالکل يهوديان دي او نه عیسایان دي دا غي بینبین پرګرا او یو کوله مفسرینو دا دی چې د نه مراد دستور عبادت ولني کاغه ار زمانه کې شي لکه د ابراهيم عليه السلام زمانه کې مو او دا غرنګي عربو کې حمير چيو دوی بدن ور عبادت کو او دا غرنګي د بلکیس زمانہ کې د نور عبادت شوه دي او بازو اغد سپومه عبادت کړي لکه بنو کنانا بنو تمیم دا غي او دبران ستور او دا غي عبادت وکړو بنو لهم یو قبیله د عربو اغي به د مشتری ستوري دا غي عبادت کو سیاره ده او دا رنگي بنو ته اغي به د سریا عبادت کو دا رنگي قریش بوت تبم کته کېدل لکه ته کېدل او اغي به د شعرا عبادت کو اسد د عطارد عبادت وکړو نو مختلف خلکو دستور و عبادتو نکڑی دی نو دا سابعین نا دستور عبادت که ان کی مراد دی نو دره پر کشوی ونسارا او بل عیسایان دی چې دا حضرت عیسی علیہ السلام قوم دی عیسی تا ابن اللہ وائی دا اللہ زوی وطم وائی او بازی وط درم خدای وائی او بازی وط عین خدای وائی او بیا پینزم پر کا اغا مجوس دی مجوس نو مجوس هغه خلق دی چې دوی هو عبادت د خیر عبادت د عبادت هغه د وور کوي د وور عبادت کوي مجوس او دا ایران چې ایران اصلا د مجوسیان صحابه او نه د صحابه د فتح کول نه مخکې اصلا د ایران ول خلق چې د مجوسیان او دوی به د وور عبادت کوي او سم بعضی خلک شته د وور عبادت کوي او د وور چې کوم عبادت کوي مجوس مجوس ندام په یو زمانہ کې اهل حق خلق تیر شوی دي مجوس اهل حق خلق تیر شوی دي د دې پیغمبرو زری گشت به ودی نو دی لا آتش پرست هم ویل کی آتش پرست نو ور عبادت کوي زری گشت د دې پیغمبر بعض مفسرین وایي تیر شوی دي په هر حال مجوس چې دی هغه دوخ بیان مني یو ته یزدان وی ویل خالق د خیر نه د خیر پیدا کوونکی د ځان لخدای دی او بل چې کوم دی احرمن وایي وای دا خالق د شر دی والذین اشرکوا بل پرکا الله فرمایا کسان چې هغه د الله سره شریک جوړی په ذات او صفات کې د شپک پرکی الله ذکر کړ او یو پرکا بلم د دلته کې ذکر نه ده اگر چې هغه هم د حکم دی چې کم ذکر کیږي چې هغه ته ویل کیږي دهریا چې هغه د دې کائنات یو مالک خالق هغه نه مني هغه ودار سبب په خپل باندې کیږي په خپل باندې چلیږي وقالو ما هي الا حیاتنا الدنيا نموت و نهی و ما یهلکنا الا الدهر انشاءاللہ را بشی رستو پینزشتہ مسیح بارکی نو اغا وہ ما پر کرا پا دی ٹولو پر کو کہ یو پر کا اہل حق دی جی اغا اہل ایمان دی او دانور پا دی زمانہ کی ٹول باطل پرست شپک پر گی دی دو مسلمانانو نا علاوہ دی آیات کی شپک ذکر دی دہریان دی ذکر اللہ دی شپک بارکی فرمائی ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ الله په فیصلو کې پمزد دی کې پرز د قیامت باندې نو د فیصلې نه کومه فیصله مراد نو د فیصلې نه د دلیل فیصله نه د مراد دا چې د دې په مس کې به مناظره وي د فیصلې نه مراد عملی فیصله ده الله جل جلاله به دک پرکو همسا والا چې کوم د غیر عبادت کوونکې دي د غیر الله د الله سره شریک جوړونکې دي الله به دی جهنم تولی او مؤمنان چې دي هغه به الله تعالی جنت ته بوزي ان الله على كل شيء شهيد الله په هر یو شی باندې حاضر دی او گواه دی پوهه نو په سره چې الله کله گواه دی ارس الله ته معلوم دی د هر فرقه دا غي عقاید او دا غي اعمال هغه الله ته ټول پټول معلوم دی لہذا الله جل جلاله باندې فیصله هغه ګران نه ده ورپسې آیات هغه بیا وګورئ من کان یظن اسوک چی گمان کئی اللہ انصر اللہ دا جہر کس بیم دادو نکی اللہ دا دی پیغمبر فی الدنیا والآخرت دنیا وخرت کے فلیمدد بی سبب الی السمائی پس پکار دی چی اگدکی دی یور سیل را الی السمائی چت ربتا ثم الیقتا بیا دی اوش پکار دی چی اوش لی دی لرا زن رو گردی زن مڑکی نو فلیان زور پکا بردی چی پس دی بیا او گوری حال یضحی بنا آیا بوتو کیدو تدبیر ددو آیا بوتو یکینی دور تدبیر ددو ما غشی لرا یغیر چی دی غسکو چا دی پیغمبر امداد دی آیا غشی ختم شنو نو ختمی گی مطلب دی مایو سلی رسلی دی اسی دا غلط گمان نکی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ او دا غرنگی اللہ فرمائے مونگ نازل کرده قرآن لر آیات بینات دلائل واضحا وعن الله يهدي من يريد او يكن ان الله تعالى چده يهدي هدايت کي منا چاہتا يري چيرا دو کي ده هدايت داو ان الذين امنوا نو وکذالک هم دکرنگی انزلنا واللہ من نازل کرده قرآن دا سحال کے آیات بینا چحکامات واضح دی وعن اللہ ویکنن اللہ تعالی یهدی لارہ ایمنا چتا یوری چیرا دو کت ہدایت داغو ان الذین آمنوا یکننا کسان چیمانی روڑ دے والذین هادوا کسان چی یہودیان دے یہودیت اکڑے والصابئين والصابئين والنصارى والسيان والمجوس والمجوس والذين وكسن اشركوا الله سر شريك جوکل دے نو الله فرمائے ان الله يفصل بينهم یقینا الله تعالی به فیصلو کی پمست دے ټول کی یوم القیامه پرز د قیامت ان الله یقینا الله تعالی چې دے علی کل شین بار یو شی باندې شهیدن گواده پوی الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا نصیب کہ اللہ خیر برکت دے نصیب دنیا خیر رسوانہ مرسی ایمان باندې مضبوط کہ باطل پر کو نہ مساتے یا اللہ کریم خدای په اسلام باندې زمونږ مرګ راولیا نه په ایمان باندې مستمه ده پاسه نن ترازیش سن الله تعالی